Una plaça de la vila plena de gom a gom ha estat testimoni d'un viatge al passat, concretament 25 anys enrere, quan uns joves tianencs es van adreçar a la comissió de festes amb l'objectiu clar de fer un gir de timó a les festes del poble. La comissió de festes del 1987 van ser qui van instaurar la tradició de començar la festa major amb un pregó i amb l'anomenat xupinazo. I el primer pregoner de Tiana va ser el periodista Enric Canals, també present a l'acte d'aquest dijous. En aquell moment, amb una responsabilitat que jo portava amb molta il·lusió, com era ser el primer director de TV3, i quan em va dir aleshores el regidor de Cultura que volia fer pregó per primer cop i que volien que el fes jo, home, em va embargar una gran responsabilitat. Em considero de ploma fàcil i sé que va ser un dels escrits que m'ha costat més a la meva vida, perquè volia sintetitzar tot el que jo sentia en aquell moment i tot el que Tiana significava, significa i significarà per mi. Durant el pregó d'aquest 2011 s'han recordat molts personatges il·lustres de la vila que amb el seu esforç i energia van aconseguir capgirar les festes del poble i instaurar actes que actualment ja s'han consolidat com les matinades. Tot gràcies a l'empenta dels joves del 1987 i també al regidor de Cultura d'aquell moment, Carles Casanovas, que guarda records molt intensos d'aquella època. Era una època també de crisi. Recordo que aquell any vam contractar una orquestra que es deia Bing Bang Lluís Rovira. I va venir l'hora de pagar l'orquestra i a l'Ajuntament tampoc hi havia diners. I un servidor els va pagar. 240.000 pessetes d'aquell temps. Però no em vaig pas arrepentir perquè al cap de dos dies l'Ajuntament me les tornava. Albert Freixas, des del micròfon instal·lat al balcó de l'Ajuntament, ha volgut recordar l'esperit d'aquell temps i també hi ha hagut moments per transmetre un missatge als joves d'ara perquè participin activament i s'impliquin a l'organització de la Festa Major. Així mateix, també ha fet un crit al poble de Tiana en general perquè tothom surti al carrer aquests dies a gaudir de la festa. El riure i el brugit dels infants ha de ser la banda sonora que sentim per tots els racons. Per tant, han de ser dies viscuts de manera excepcional i sovint, qui més bé les viu és qui més se les creu. Només és Festa Major un cop l'any. Demanem tolerància a tots aquells que mai estan per festes. Tot els molesta. A tots ells els dic, surtin de casa i vinguin a compartir amb nosaltres uns dies diferents, especials i únics. Tots junts fem poble. Amics i amigues, ha arribat l'hora de la festa. La nostra festa. Gaudim-la! I la nostàlgia no ha acabat amb les paraules d'Albert Freixas. A l'acabar el pregó, una pantalla instal·lada a la plaça de la Vila ha servit per veure fotografies d'ara fa 25 anys. I tot acompanyat de música de l'any 1987, presentada per Isidre Mestres, també integrant de la comissió de festes d'aquell moment i actual director de la ciutat recreativa Els Nou Pins. Una actuació del combo de l'Escola de Música Municipal ha estat el colofó de la primera nit de la Festa Major de Sant Cebrià 2011. Ràdio Tiana, serveis informatius.